لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة آل عمران کی مخکی شان ذکر شو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ دن ارمی او دمی عربانی پلو صحابه کرام سره ډیر د لطف او د خوش طبیعت حال چې الله رب العزت یې تعریف وکړو چې ته دې ته نرم شوې خو دې را نږدې شو تا ته او د مینځ نه خفګان او پریشانی لري شو. دې آیت کې زجر دې منافقانو ته هغه دې نبی شان نه مانو بلکې ټوکی کولې ترازونه کول پاو باندې ملاو له زور نه ور کوي چې تاسو چې کومه خبرې د پیغمبر په حق کوي دا دا د شان سره نه دی لایق. نایات کې یو مطلب دا چې منافقانو سره خبرې کړې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې دغه جنگ بدر کې چې کله غنیمت جمع شو تړون به غنیمت او په اسلام کې هر چا تسترګې وي دا دور مال وسته اغی که چه تیو سادرو حدیث کی رازی قطویفتن حمراء سر سادرو اغی سو وقو بیارستو نو خلقوی چه را سادر پا کنخ کاری آز چه اغی سو شو آز منافقانوی چه اغی مشر باغستی کنن نبی علیہ السلام باغستی اغا مشر دے بخشوی بھئی دے نسبت کو اغتا دا خیانت چکور دیم دا غنیمت تمالنا سشے اخلی او پٹی نیو پلخو اللہ ردو کو پدی باندی چھتا پیغمبر دا شان سردہ لائق ندی سره دینا چه اغلا استفا جائز وا استفا صفاوتوی استفاوتوی اغدار چه پیغمبر پا غنیمت کی سخوخی سخوخشی نو اغستیش تینا داد اغدار پار حق وو او دیر واقعات دا سر اغلی دی اغا پا دی عمل کرده دی کله به وینځه خو خشوا کله به بل شي هغه ته اجازه ته جته تناغستې شي د پیغمبر شان هم منافقانو په اعتراض او کې اجازه خیانت او په مال غنیمت کې نو رد پاری باندې پما کان لنبی نخای د شان د پیغمبر سره ای غلن چه خیانتو کی پا مال دا غنیمت کی فمن یغلل یأتی بما غلا یوم القیامة او چاچه خیانتو کن دا مال دا غنیمت نیس شیواغستو نرابشی دا غیشه سرا ابور سرا قیامت کی را روان بی لگی او کڈیری دیو جنات دی پا حق کیو گت حدیث را لیو ابو داود کے دس مشکات کیوم نبی علیہ السلام یو ذل زورن اکولا صحابه کرامتا چگو ریسن قیامت کی زداوی نما دا حال انوی نما چچا اوخ پسر راغستی او اغب چغیوی اوخ چسنگ آواز گئی گنا چا بیزا پسر راغستی اغاق پلواز کئی گنا چا غواو غوائی پسر راغستی اغاق تغسی تاولی دادت کا خیانت کرو پا دنیا کی قیامت کے بیغر راغستی اور آروان بھی دا په دننه نه ني دي دې په شانتي چې نه او خبر نشیراولې او خبره تماشه هم نه ښکاري دا زه وت بدنونه او باړې بل شانتي نو چې راځي نو په دې حال کې ورآځي پیغمبر وی چې ګوره دا کارو نشي زبا قیامت کې بیا سترګې څنګه چې زما امت کې دا څه خلق پیدا شي چاگی پا غنیمتونو کی خیانتو نکی چی دا حال اونوی نم گوری خوا او حدیث کے رازی دبنی اسرائیلو پیغمبرو یوشع اگر دا موسیٰ علیہ السلام سر رہ چی مرگرشیو پا سفر کی خدمت تپارا مجمع البحرین تتلیو بیا رستو آغا پیغمبر شکنو ناغا خپل قوم پاسو او شام کے جکم کافران عامالقا مسلط ناغی سر جہادو کن ناغی کی خوی عوضہ کار شیو چه جنگ با دروازه که دو تشبی اجازت نو وخلق و مازیگر او فتح نوشوی نو یوشع علیه السلام سوالو که چه اللہ دینور تووائی چلو کتی سار شی چه دا فتح حکم نو نو نور ادره دکن او فتح حکم نو بیا دا صحیح قول حضرت یوشع علیہ السلام نور چې چاویلی چې پلانې تنور راړو پلانې تندایس ورپسې د ځان خبرې کړې بل هیڅ چاته صحیح قول نشته بل داو فتحن کې دا یوشع علیہ السلام سوال وکړ چې الله اولی حکم راغی چې دا ستاسو دی فوج کې دا سه سوک دی چه اغی پا غنیمت که خیانت کرده نو تا اعلانو کا چه مال اللہ سراکاوه مال اللہ سراکاوه اغا که ناستا و طول فوج تا حکم دیو تن لاسور پوره اون خطو پی طول چل پتا که دی اغوی یو زد راولم خوست دا لاس یوشع علیہ السلام سوالو کہ چی اللہ سکولاو کی نباس کولاو شا پو منڈے لڑو سیرا وڑو دا غوئی سرو او دا سونی نا جوڑ شویو دا سر نو لکا وئی چی شکل او دا سونی نا جوڑ شویو آگئے وڑے وطن دیرا کڑاو کنا سمامولی شے کنو اجو څنګه راولن یو الله فتحو کړل فتحو شو نبی صلی الله علیه وسلم اعلان کړو چې خلکو غره که چا زمر رشید غنیمت نه لا کړی لکه چې چپلې دا پاټي او دا تسبیح نو قیامت کې به داغه خپوتا ضرور تسبیح او پاټي پراته پد چې خلک خبر شنه چا به یو شی رام راغستو جاوبل شي راغستو راړو وې نو یو رد په منافقانو چې پیغمبر باندې د اعتراض کوي هغه مالو نسکي هغه غنیمتو نسکي دا د هغه شان سره خلایق نه دي دویم تسلی دا صحابه کرام لهم زګاری ته هم چاویلو خبره حقیقی کنه چې تاسو روغه خوشوا او ظاهر کې ولې تاسو خبرې چې د نبی علیہ السلام زړه تاسو ته بالکل پاک دی دې څه پته لګي تاسو هغه ډیر خپه کړل ډیر دا د خبرو انکاروم کړی نو ټیک ده چې او تاسو سره یو ځای شو ملاو شو معافی وکړه بخنه او اختار سو شو لیکن د زړه نه خبره نه وځي کنه سپدلی چې دا په زړه کې غوړې دا ګورو صحابه کرام ته په خلقو داخل غریله تسلی را لا چوما کان لنبی ان یغل دا د پیغمبر د شان سره لایق نه دی چې هغه په جبا باندې په خپل باندې معافیو کی صفایو کی او زل کی دی نور سی توبا دا د شان سر دار دا خو غلول دی خیانت دی پیغمبران دا دین پاک دی دا اسو منافقانو چه تا خبر اخورا کری خوا در مدادا محمد ابن بشار روایت کئی چه مشرکان پا دیر دیر خواهو چیره زمون پیغمبر سرسو دشمنی دا دا خو زمون رور دے بائی دے زمون دا قام ندے امون که دیر ذاتمن دے مونگ پی جنو خمون زکا تو دا خبرانو شمانا لے چی دے زمون پا دے خدایانو پس لگی دلی دے بس پلے خبرانشتا دے او بد ددی عیبونه بیانې ددی بدی بیانې ددی توهین کوي بے ادبی کوي چې لا یم لیکونه شیان لا یم لیکونه مسقال ذره او دې سن شي کوله لا استطيعون سشیوس یسلیوس نو کده دا وکړي چې دا مضمون یې نه بیانول نو زمونږ د سره یې دښمنی راوی معنا دا تام پکرالا وما کان لنبی ان یغل فی الوحی بالکتمان دا پیغمبر د شان سره لایق نه دی چې هغه په وحی کې خیانت وکړي نو سپټه کی او سحکار کی وګورو قسم قسم منسوبی وی ها اوه خو بګیمونه جوړیدو اللہ رب العزت بلاغی صفائی کولا کنا خواہ چولی اغاو پاکی دغا پٹی اچی دغا پٹ کنو پاتی پاکی سجو قرآن خو دو خبرو دو پار نازل شوی دی دا اللہ دا توحید اثبات اورد دا شرک دا دو خبر دی لا الہ الا اللہ نسکوه دا لا اله آتی نکٹ کوه توش اللہ بوایو بیا لگه دا شیبلی نا بخواه شیبلی تیر شوه دا نو پنجابه ریر لوی صوفی تیر شوه لوی لوی عالمانو و بس هدایت دا اللہ پا اختیار کرده بی شیبلی باوی چه دا پورا کلمه نو ایما لا اله الا الله قولي وی صفات لګي اسنه چې زویم چې لا اله ا دې کې می توکاني وچی او سامي وخیږي نو دنیا را به کافر لاړ شه الا الله تبا ونرسما نو هر عمر بو او لا اله څه دا به وی لا اله یسړي پیغمبر خو پورا ویلی دا صحابه پورا ویل دا قران کې پورا راغلي د توزا یې اته وی دی پرانه شم ویلې دا صوفیو ځان له دین جوړ کړو ښا هغه صوفیو د اسلام سره تعلق نشته کانو متقدی چې تا تصوف دی او دا تکشف دی او نمونه وته یې په دې د قران او سنت سره تعلق اذان له خبرې ډیره پکې کفر تر رسیدلی نو زه غولول دا مطلب شخه ندی لایق د شان د نبی سره چې خیانت وکي په مال د غنیمت کې او ندی لایق د شان د نبی سره چې زړه کې چا تخیر پری دی نا. او ندی لایق د شان د نبی سره چې خیانت وکي په وحی کې سو بیان کې او سن بیان ای نا. ومن یغلل اغا چا چه خیانت کری پا دنیا کی اتی بی ما غلل نرابشی خو سرد آغا سنا بی ما نو بی ما که ارسر آلمون خویلیو گواری چه ما دی تمگو رای اٹول دنیا پا کرا دی پڑو که لفظ دی بی ما چه سیغ لکلی و سیغ خیانت کری ناغی سر برا روانی برد قیامت ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا با پورا ور کلیشی هر نفس تا بدلدا غی عمل چکلې او هم لا یظلمون دې سره با په دې ثوابونو کې نقصان نشی کېدې چې څنګه سره الله وعده کړی ده کنه یو په لاسو یو په سلو اقسمه ورکړي اخوان اتبع رضوان الله کمن با بسخط من الله تا دمخ کی آیت تعیید دے او فرق کی اللہ رب العزت تا دوارو میان کی چی یو غال دے یو غیر غال دے یو خیانت گر دے او بل امانت گر دے ادوارو یو شان دے تاسو په نیز باندې چې تاسو پیغمبر باندې هم دا ګومان کوي تاسو په نیز په دنیا کې څوک امین شته ټول خیانت ګرځي نه آیا څوک چې روان دی د الله پر ځا پسې چې هغه صحیح مسلمان دی صحیح مؤمن دی کا پیغمبر دے کا ابو بکر دے او کا عمر دے او کا عثمان دے او کا علی دے او کا سمرا صحابہ کرام دی ټول روان دی د الله پر رضا پسې ټول امانت ګر دی کمن با بسغت من الله فدا خوشان دا چا دی چا وخت شوی د الله په غصه او د الله په قهر او په غضب خیانت ګر خو د الله په قهر کې وخت دی ولې اگر خدای الله په قهر کې راګېږي او تاسو ولر تاسو یو شانتي کوي چرینه دی یو شانتي اما وا او جنم او زیدو سیدو دا او جنم دی او به سلم سویر اړیر بد زې درات لو دی نه فرق یو کوي چې فرق ګوره ټول خلق یو شان څنګه دي ځان منافقانو په نيز باندې ښا بلې غي خپل ځان تکاتو هغه کې هو هر بلا موجود وکړه خیانت پاغي کې او غیبت پاغي کې او ظلمونه پاغي کې او هر قسم ناغي دا ټول خلق زمونږ په شان دي المرء يقيس على نفسه الله رضو که چینا تولیو چاند سنگا دیخوا دیر فرق دی ولی اگورا سوک چی دلا پا غضب و پا قهر که دین دا اغا حال ذکر شو چیزه جهنم دی او سوک چی امانت گردی هم درجاتون عند اللہ دا دید پارا خودیر اوچت مرتبی دی دا اللہ سرم هم ان لام ورس لهم بیا وشی او یا هم اصحاب درجات دغه ډیر لوی مرتبه ولدي او ډیر لوی ثوابونه ولدي د الله په نس باندې چې تاسو په چا باندې ګمان کوئ د خیانت الله بصیر بما يعملون الله لیتون کې ده کنه هوی نه ارسو لیتون کې ده په عمل چې دی کوي د دې عمل او تمالوم دي د دې اخلاص او تمالوم دي ځکه ول مرتبه بیان کړی ښا شان ذکر کی ور پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مؤمنانو باندې چې الله کوم خصوصي احسان کړی د نه ذکر کړي چې دین له احسان بل نشتا په مؤمنانو باندې په مؤمنانو ځکه وایو چې انور خمانینا دا هم مؤمنان مانی چې الله مونږ باندې ډېر لوی احسان کړی دی چې مونږ ته داسې عظیم شان پیغمبر را لېږلې ښه دی اقرار کوي کنه ښه نو دو احسان دی دوا مؤمنانو باندې چې دې ته نور احسانات نرزي هر څومره چې ښه کې اوسلې د ټولې دنیا بادشاه شو هر څه شو کنه په دا غي څه احسان نه ښه احسانان احسانات دا دو دي چې وی دلته بیان کړي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ازویم ذکر کړی رستو سورہ حجرات په اخر کې چې بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله احسان کړی په تاسو چې تاسو ته هدایت کړی د ایمان او ایمان دې نصیب کړی دی دا دو دی یو احسان د رسالت او بل احسان د ایمان دې څنګه رسی نور احسانات ټیک ده الله کړی دی رزق ورکړی دی صحت ورکړی دی عمر ورکړی دی نه علم معرفت ورکړی دی اولاد ورکړی دی ارسی ورکړی خدا کم دی دا څنګه رسی چې احسان د رسالت او احسان د ایمان ها یقینا چې الله احسان کړی په مؤمنانو اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم کلا چرا لګلې دې په دې کې عظیم شان پیغمبر من انفسهم د دې د جنس نه دې چې انسان دې ذری صفت ذکر کړه د دې لپاره چې اوسلې ایمان پر رسول راوړي هغه څنګه هغه وایي چې دا درې شرطه به مانی کنه ها اذ بعث فیهم دا به مانی چې عربي دي رسولان دا به مانی چې رسول دي من انفسهم او دا به مانی چې بشر دي تفسیر روح المانی دیز ایک قول نقل کرے دو ولی الدین عراقی چی داغن تپوسو شو چرا یو سلی دی اغاوی چیزو پیغمبر من ایمان راوڑو ما چی دا اللہ رسول دی او حق دی او دی کمی شک نشتا دی او په دې کې مې شک دی چې عربي دې کا جمی دې په دې کې مې شک دی چې بشر دې او ک نور دې راغول جواب ورکو بيچ دا درې وړ صفاتونه قران ذکر کړی یو ځای نه سو ځای دې دریم ځل ښا بقره کې دو ځله ذکر شوی او دا درې اندر ارستو با امراضی بیا ناغوی چه او بنده داوی چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول منم او زمین پا عربیت کے شک دے او زمین پا بشریت کے شک دے نویلیو چه دا دی سلی پا کفر کی شک نشتا تا بے شک کافر دے ولی زید قرآن دا دیرو آیاتون نمن کردے چه دا سور راغلی قرآن کے چه فیهم منهم دا دیر راغلی فیهم منهم فیهم سمانا عربی دے او منهم سمانا بشر دے انسان دے ناوی اگوی زید پا کفر کی شک نشتا را زید چه آغا سلی کافر شی چه زید پا کفر کی شک شی خواب ادیوی بریلان مسلمانان دی اگی منی چی پیغمبر بشر دی سنگا مسلمانان دی دا بشر لفظ قرآن کی سمر راغلی آغا دا طولو نے انکارو کن دا قرآن ندی چی انما انا بشرون انما انا بشرون او دا گلابی تیو بندیان والا تاویلات کئی چنا اگه انکار داس نکئی اگه تاویل کئی سو تاویل کئی ادیو بندیانو مشر شان ورشار احمد اللہ علی لکلی دو بخاری شرح کے فیض الباری کے چه دو دن پا ضروریاتو کی تاویل نشی کئی دے تاویل تاجت نہیں دو دن ضروریات ہاں چکم عقائد تی دو ایمان سر تعلق ساتی اگه کی تاویل نده قبولو نو ضروری خوب دین که اول توحید ده بیا رسالت ده بیا قیامت ده دادی نو ایده کی تاویل تساجد ده سو تاویل کی مزادری سی بات بیان کر خواه اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم هغه احسان دادې چې را لېګلې دې په دې کېم چې عربي دې رسولا عظیم الشان پیغمبر من انفسهم او د دې د جنس نه دې نو کدي نوري نو هغه هم نوري اکدي بشری نو هغه هم بشری دې دې ځانو کې کنه چې کب دې کې چې مونږ سيو من انفسهم دیدری صفات بیان شو نو دری پروگرامو نا ذکر کئی پیغمبر دری پروگرامو پا دنیا کی خواه یتلو علیم آیاتی چی بیانی پا دی باندی آیاتنا دا اللہ دیرون بے زیمواری و ڈیوٹی و بیوزکیم او پاکی دی لرا دار قسم شرک او کفرنا او دا گناہنا ویعلمهم الکتاب والحکمان او بیا تعلیم ورکی دی تا دا قرآن او سنت دا نور و معنو دا مطلبنو او دا غصی دا احکام و سمرچی دی دا دا غدری دی مواره وی دری مرتبی وی دری درجی وی داغه د مدرسې درې درجه وي قران دغه سز د کول یتلو علیه آیات نازره باندې ادا باندې پالفاظ باندې پورا او بیا کې چې زکان په خپل سره تذکیه راځي زکاری په مطلب په ځکه نه عربو کنه ها راځي چې وځه سز د کو نمانا با سرم ذهن ترالا نو تذکیه باوشوا دا شرکنا و دا جہالتنا و دا گناہوننا کبائر و سغائرنا بیزان پاک کنا خبیا بار پسین اور زیادی علوم دا پیغمبر دا طرفنا چل کتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دی مخ کې مخ کې ذرات لو د قران فخاره کوم راي کې ولي جهل کنا ثور تیارو کنا ټول په ګفر او دی کې مبتلا و دا سمر الله احسانو کو په دی باندې چې دا سي پیغمبر یې عظیم شان په دی کې راولې ګو چې دا یو تن په وجه باندې فلکونو خلق د کفر او شرک نه بچ شو دغه تا کار وای په دنیا کې نه ها داغه دا کار الله دې لره لګلو چې مخلوق د تباہی نه بچ مخلوق د جهنم د اور نه بچ نو هغه کار چې الله واغست کنه ها هغه چې سو دنیا نه رخصتې ده نو ایمان او اسلام ملکونو تر رسیدلو چې د شمار نه بارو ها بیا صحابه په وخت کې د دین له احسان خپل نشي کې دا مضمون بیان شیو چې هغه د امیر حصول بیان شو د امیر وظایف بیان شو چې هغه کې نرمي هغه کې رحم شفقت په خپل مرګرو کما مخکې بیان خو بیا نو رسول بیان کړل چې هغه مشوره کوي هغه توکل کوي په الله باندې بے رعیت تا امت تا تنبیح ورکلا چیز پیغمبر بے دبیو نکے چیز مرازی مشان پیغمبر تا اس تا اللہ را لے گلے تاگ بے دبیو نکے پاگ اعتراضو نمکوے پاگ باین دا خیانت الزامو نمکوے تو خبر ابیا لارا موضوع تا دا جہاد چگو را پو حد کی تکلیف را آگے نو خلق لیر پریشان منافقانو به اعتراضونه کول چې دا ولي دا مونږ ته ولي تکلیف ورسېږي نور به موږ سره پریشان شو نو مخکوم جواب شی او دې کی تفصیل کوي ها اولم ما صابتکم مصیبت ایار کلا چې ورسې تاسو ته مؤمنانو مصیبت په وحد کې قد اصبتم مثلیها او حال دا ده چ تاسو رسول او اغي تا د دې د جن هغه امیر شو هغه بدر چری کې هم او یا تن مردار کړه او یا هم قیدیان کړه وو تلل او نن تاسو نو په وحد کې او یا تن شهیدان شو تاسو اج داولی قلتم او تاسو ان هاذا د کوم ځای نه موږ دا مصیبت راغی چې دا د کوم ځای نه راغی په لری لری مزه کنه دا اوس دا غنه نه راغلی چې ان هاذا دا مصیبت کوم ځای پروتو قل هو من عند انفسکم وایا دا مصیبت تاسو د خپل ځانونو نه تاسو د خپل لاس نه ورسید قلتی مکرنو بس اللہوی قانون دے چمن یعمل سوءا یجز بیهی سورہ نساء کی براشی چاچے غلط کا رکنو سزا بے مومی او قانون دے یجز بیهی شکر و باس ہے چو دنیا کی ذلہ اللہ سزا درکڑا مومنان لکھو اللہ دنیا کی ذکر کی چا خیرت تے پاکی کا نفع او دیر گرانی دی او آیا داستا سو دخپلو زانونونا ان اللہ علا کل شین قدیر قلیت دا اللہ قدرت نمانی سو اگل اخو اگل تخو ارسا آسان دی خوا ارسا آسان دی پدغا زیکی پدغا میدان کی غلطیو مشوا و صداوم ملاو شوا اڈو بڑی روزی تے پر اینکو دو دا ولی ذکر ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ بار سبان قدرت مالا مداود دیده که با بیا زواجیر دیر دا پار دا منافقانو سکتا خبری باقی کولی مومنان نفذلونو کشاکا چوکانا وما صوابکم یوم التقل جمعانی فبعزن اللہ اگا چورا ستا استا پرد مخامق کی دو دو اوڈلو نو اصل جواب خدا دی چې فبعزن اللہ دا دا اللہ فیصلہ وکانا دا خوبا محکمہ نیخا اذن نمطلب قضاء و قدر چه اللہ صلی کلی دی مقرر کلی دی نواب خامخارا دی اول اصل جواب خدا ہو لن جواب مختصر جواب چه سوک تپوسو کی چه رو را یو خو تپوس کوما او وخ را تنشتا دی رو مال وزر جواب را کئے چه داو پو حد کی ولی دی مسلمانان تا دمرا درد و رسیدا و باذن الله ذا ذا الله بي سلامو دا مختصر جواب دی انوري حکمتونه دي خان ذکر الله فیصله کې ذا الله په حکم کې او په تقدیر کې ډیر حکمتونه یې کنه خان په حکمت ګور او لعلم المؤمنین چې ښکار کې الله مؤمنان مومنان خو چانه پیجندو او ټول ته په یو نظر کاتو چې مونږ او دی کې سفر اخلي یو خلق دی مونږ به تل اخیو په لباس کې او په پوزیشن کې او الله یې تنه پیجن دا وا د زوخه مخه لیذ لیمیز چې او خو یو ښکار کې الله مومنان هغه ته معلوم دی خو خلق ته ښکار کوي چ مومنان دې تويخه بل وليعلم الذين نافقوا بل بلاخ کارکی خلق تا منافقان تا ټول عمر با ګډوډا نه ټول عمر تیر عمر دا ستر شی وګره ها چې چا پکې دا نوم نشاوسته چې منافق سو کیوم مومن سو کیو کافر سو کیو مشرک سو کیو دا بدعتی سو کی خدای سو کوی دا ټول یو رونیو د آدم علی السلام اولاد یو ټول یو شی یو الله ای زبام کله داسې پرې زما چې سو می جدا کړی نه یا ها دا کان شګه ادا بیا زکه دا به ته وباسما قال بام پریزمہ قل یعلم المنافقو چخکارہ کی اللہ کسان چی منافقان دینو خکارہ اکلل اگورا تاسولی دل چی عبداللہ ابن عبی سرد دریو سو کسانونا دلارینا واپس یو مدینی تا واپس راگے خلقو تکاتو فانتم تنظرون دا چریشیو دا سی یار دی و چا داس جدا کړیو توبه توبه کدا دنیا راغلې وې او دی یو جدا کولې د سټه نیو دا چا نیول شو نه دا د الله کار دی علی کل شی قدیر دی ته وی ښا چې صفا ستر درې سو کسان هغه روان شو جدا شو توبه توبه دا د الله شان او درست نو تاوازو شو فقیل لهم ویلی شو دیتا تعالو مزایمت نیتا تا ستر آگلی وی راشه راشه قاتلو فی سبیل اللہ یا خو جنگو که دا اللہ پلار کی اکدام نیتیم او دام ارادیم او تصواب پذلکیم صحیح کنا اللہ رضام یینو راشه او که دغا نینو اوی دفاعو دشمن راغل ده نزدی تو دریمی للار ده و حد ترارسی دل ده اس خو تلق مزل پاتی ده نو راشه که دا اللہ رضام مطلب نین دا دشمن دزان ندفع که کراغل تاسو بام دل کیو عرص با خراب شد تاسو با تبچ شیسو نو فی سبیل اللہ نکوینو او ادفعو دشمن دزانا دفکے داواز و شدید چرا شه را شه را شه قالو اوی اغی پا جواب کی گور اصر سمامولی منافقان خنو که نخوا خو سرکڑیو گوری خوا سرکڑی منافقان قالو اغی وی لو نعلم قتالا کمونگا پویده چی دا جهاد دے دا جهاد فی سبیل اللہ دے لاتبعناکم مونگ بستا سمر گرتیا کڑی وان مونگ دیتا جهاد نو آئیو تا خوزان حلاکت تا وردول دی چو طول دنیا مخیل وردی موٹ خلقو اطول دنیا تا تنبکی گی دا جهاد دے وی دے دے کفر خبر دا خوا کاریوی چو مونگ دا جهاد نمانو جهاد نمانی نا مسلمان دا خواست نخکارا که دا پدی جنگ که پدی کلس کلس که اخکارا شو خوا یو مانا بلا هم خلقو کلی اخو لیکن اگر دیده که مناسب ندا اوی دی لو نعلم قتالا مونگا جزان خلقیو مونگا چری جنگ نده کلی ساده خلقیو مونگا دا چل نرازی چی دا تورا با دا کمی غاری نیسو مونگا چل نرازی دا لینده با سنگ دا سراکا گواسی نا چی زان پی وولو یرا مونگا دا جنگ چل نرازی نو کنی رشا بی دامت دا کمونگا پویده پا جنگ بان علکا چی نپویگی نا زان ترننگو که کلا وی دا صحابه کرام با دغسی دا مورا پیدا شوی مجاہدینو نو تابغانیانو آخبر ایدا دا مور پا نفس کی خوند دکی گی وی مونگا نپوی نو زان پوکا کن لاؤ طول خلق نپوی دخوا وی که مونگا پوی دیں پا جنگ باندی مونگ بستا سمر گرتیا کلی وان لیکن اولا مانا دا دکا دا رستو آیات پا دی دلیل لی چلاوی چیر مخ کی خوب دی تاسی پا ظاہر کی مسلمانان ویلی شو کنا ولی کلمه ویلی دا منزو دست کئی کنا پوچی دا خبر اوکلا نوست دیتا مسلمان ویل گران گنتی شو زکر دی کفر تا دیر نیز دی شو از ایمان نا دیر لری شو نوست دا نم پا دی مخراب ہوئے خوا دا مسلمان نم پا دی خراب بولنا دی پکار هم للکفر یوم ایزن اقربو دی کفر تا پدکر وز باندی چی دا خبر اوکلا دیر نزدی شو من هم لیل ایمان کد دی نسبت سوک ایمان تا کئی کسوک وطوی مومنان مسلمانان نووی بوتا غی بیچر تا چی پیا دست کلی زکا بوتا وی نور دی که خود مسلمان ایسا نشتا دی یوی خبری پو پیو خبر سره سمرا بیرتشی دی ایمان نا واللہو اعلمو بی ما یکتمون اللہ خبوی گی پاغ رازنو او پاغ خیالنو عقیدو باندی چی دی پزرنو کی دیم سو اللہ کارک راسی ندیخ کارک ریلا خوا چی دی پزرنو رکمی عقیدی خوا وما كان لنبي ان يغل نذي لايق نشان دیو پیغمبر سره چې هغه خیانت وکي او مال د غنیمت کې یو قرأت کې مجهول راغلی ان يغل دا هغه شان سره لایق ندي چې هغه ته نسبت ته خیانت وکړي شي نسبته خیانت خو له خبره ده دا ندي په کار ها منافقان دي نو بس ومن يغل الاغچا چه خیانت کری پا مال غنیمت کیم یعطی بما غل رابشی سرد آغی خیانتنا چه هر سی کلگی و کدیری یوم القیامة فرد قیامت ثم توفا کل نفس ما کسبت بیاو پرور کلیشی هر نفس تا بدلی داغ عمل چکلی دی و هم لا ظلمون او دی سر و ظلم نشکی دی افا من اتبع رضوان اللہ اغسوک چروان دی همیشہ دا اللہ پر رضا پسی چې پیغمبر دی او ورسره مؤمنان دي او صحابه کرام دي هغه خو چې کوم په لمنډه وین د الله رضا ولسبت کمن با وسحت من الله دا په شان دا غچا چې هغه راګر شوی د الله په قهر او په غضب کې اغلاګر وی خیانتګر وی فما واو جهنم او زیدا کو جهنم او بیس المصیر دیر بد زید راتلو دا هم درجاتن عند اللہ دید پارا خوڑی روچت مرتبی دید اللہ سران ولی واللہ بصیرن بما یعملون دیچ سکینو اللہ بھی نہیں کنا خوا دا سو کولی شی اگر خوزان دا دنیا کی سکارو نکو زان لیا خوز سکارو نکو نی دکانو کو نی نوکری اکلا نی زمیداری اکلا بس دوی تا کاروی لیخا اللہ بصیرم بما یعملون اللہ دیر خلیدن کدے پا عملونو چی دیئے کئیم لقد من اللہ علی المؤمنین یقنن چا اللہ دیر لو احسان کردے پا مومنانو اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم کلا چرا لے گلے دے پدی کیم یوزی مشان پیغمبر دزید جنسنا چی بشر دیم گوزا بی دتیان دی کنا دی چی تا بیان کئی ندھا اللہ احسانات بشماری چی دا اللہ دیر فضل احسان دی چی مونگ لیوی دنیا کی علم را کرد همون له عمل توفیق را کړل او اوس مونږه دا الله کور ترالو او مونږ زموکو دا الله توفیق چې مونږ له ای دا بکی ادا نوې چې رسولا من ان بو ذ احسان پکې نشماري الکه احسان غتایر کو چله کوم تلوی احسان مې له غتاوا ير کو دا زکه چې دې ز احسان نه منیولې دغه پیغمبر د هر سنت خلاف دی کړی بس هر سنت یې د قولان ذکر دی دغه په ځای خپل بدعت او خپل رواج قائم کړی بس موږ هغه د احسان نشواري بګیخه نور نور احسانات شماري او لوی چې لوی احسان خدا دی چې تاسو کې مزه سي عظیم شان پیغمبر راو دیغه کتلو علیم آیاته چه بیانی پا دی بانده آیاتنا دا اللہ دا کتاب نزغس و تقییم او بیا وصیتم پریخو نبی علیہ السلام چه کسو کوئی چه دا قرآن پا آگا انداز او آئیم چه سنگ نازل شوی دیم نسلور تنه و توخو چه دا دی پا طریقه وائی یا عبداللہ ابن مسعود بل سالم بل عبی بن کعب او معاذ بن جبل یا دا سلور تنه او تو نخو مطلب داو کنا چی یتلو علیم آیاتی ہی چی غسنگوینو وصیت دا سی پریخو دا چی دا سی لولے لکاگی ایچی لولی خوا ویدکیم او پاکی دی لرا دا کفر او شرک نام ويعلمهم الكتاب والحكمة او تعليم ورقيدي تا دا قرآن و سنة تا احكام وإن كانوا من قبل لبي ظلال مبين اگر كو دي مخ كدرات لو دا قرآن فخكاركم رأيكي او لما صابتكم مصيبة ايا هر کلا چورست تاوستا مصيبت پوحدكي قد اصبتم مثلها او حال دا دے چه رسول او تاسو دو چند دی کافرانو تا قلتم نو تاسو وی انا آزا دامنگ لے دکم زین راوے قل هو من عند انفسکم هو ایو تا چه دا تاسو دخپلو داننونا تاو دا عمل کمزوری وکن شکر نو باسے چه اللہ پا دی معاف کرے ان الله على كل شيء قدير بشكل لا پارس باندې قدرت والے دي وما اصابكم يوم التقى الجمعان اکلک اکل خلق قدی فخر کی خواه یارا جاہلان اس قرآن چانی ویلن چکل اولگی یوتن او بل قتل کی رستی و باسی کنا ناغا بلو لگی نو پاغا وقت نو بدل و آخری نو خلق وی وی بدل دیتا وی خواه جنازی شریک شوی جنازی وی دوار الله قادر دی جنازی شریک اکلی ولی پا دغی احد کی غلطی و مشوا صحاباونا او مافی و مشوا جنازی او تخا دوڑا کارو شکا دا سی قادر ذات تخا چی بس رست اینکلو بل وقت پر اینکو دو عرصی پاک کلو خا چی غلطی ٹک دو شوا ولیکن اللہ مافی اکلا تا دو چی واپس مدینی تزای نویس داغ بدر باندنی خواه دیتا قدرت والا ذاتوی خواه وما صحابکم یوم التقى الجمعان اواچه ورسی تاوستا مصیبت پرد ملاقات دو لخکرو فبیذن اللہ تا دی اصلی جواب داده چی داد اللہ پا فیصلی سران فیصلی خود باری نکی داد اللہ حکم جدا سبا کی دی کارو رمستر کوئی خواه سوزان له دماغ خراب وای او وخت وزای کوي په بس د الله حکم او د رسول شو دي کې مونږ او تاسو نشو ویل حکمتونه ازادي ولي علم المؤمنين چې ښکارا کې الله کسان چې مؤمنان دي خلق ته او خیم چې تاسو مؤمنان پیژنئ ولي علم الذين نافقوا او چې ښکارا کې کسان چې منافقان دي ښکارا کړل په دغه ورځ وقيل لهم او قيل شديت درست نواز شو تعالوا راشه قاتلوا في سبيل الله يا هو جنگو کہ اللہ پلار کی او دفعو او کہ دغه قیدانی د دشمن خود ځان لري کہ کنا قالوا بیا په جواب کې لو نعلم قتال لتبعناكم کومه په دې چې دا jihad دې نم بخام خواستا تو مرگرتیا کردی وان تیتا جاد نشوی لی هم للکفر یوم ایزن اقربو دا منافقان کفر تا پا دغروز دیر نزدیشو من هم لیل ایمان دا دین نسبت چی ایمان تیکے ایمان کم دے ایمان دربین کے نخکاری کفر تا دیر نزدیشو یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وایدی په خلی باندې هغه چې نشته په زړونو د دې کې داولې دا د فرعون کار دی ښا چې الله وی فرعون خپو شو چې د موسی علی السلام حق دی ښا عزت کرا غلو مزکه وی ندا ساحر دی او دا جادوګر دی خو یې بد باندې به سیار بس چې الله وی دی خپوی چې دا جنگ دی د دې باندې مسک نه پويږي په دادی په خلی یو څه په زړه کې بل څه دی کنه ها یو دا معنا ده دویم هغه چې دی ویلو چې موږ مسلمانان یو آمنا نه هم معلومه چې دا دی چې په خلی ویلو ښا الله خپوی وای دی په خلو باندې هغه چې نشته په زړه نو د دې کې ایمان او اللہ خبوئی کی پاگر آزنو باندی چی دیئے پٹ ساتی اللہ بے اخکارا کئی وقت پو وقت باندی او دیر بے اخکارا کلو تردی چی نبی علیہ السلام با مسجد نبوی کے نمونہ غستو چی پلانے منافق دے پازی سی ناغا جزو سادر پسروا چوروان پلانے دو لستن اوزل نمونہ غستیو ویودی ودی دی جماعت دا رسوائی وکا نخوا نمخ کی خودی دا سنو تاو چه سور وقت دنو دور دیخ کارکی دو ظاہر دخوا نوائی دی پک پلو خلو باندی آغا چنش دی پدرونو دا دی کم اولا خپوئی کی پاگر آزنو باندی چی دی اے پتئی